بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه یہاں سے آیت نمبر 96 تک یہ چھٹا خطاب ہے بنی اسرائیل کو. اس خطاب میں اللہ رب العزت قرآن پانچ خطابات پہ تنویر اور روشنی ڈال رہے ہیں. پرانے سبق کو یاد دلانے کے لیے ان کے مضامین پہ روشنی ڈالنے کے لیے جن کو ہم تفسیر کے زبانی کہا کرتے ہیں تنویرن علی ما سبقا, تنویر نور سے ہے, روشنی ڈالنا علامہ سبقا پہلے گزر چکی اسباب پہ مسائل پہ خطابات پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنوا بما انزل اللہ, ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالوا تو کہتے ہیں یہ لوگ نؤمن بما انزل علینا, ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے ہمارے طرف, یا نازل کی گئی ہے ہم پہ, ویکفرون بما وراءہ, اور انکار کرتے ہیں یہ لوگ بنا اس سے ورا اہو جو اس کے سوا ہے, وہ الحق, اور حال یہ ہے کہ یہ کتاب الحق سچا ہے, مصدقا لما معهم, تصدیق کرنے والا ہے اس کا معاون جو ان کے پاس ہے, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فلم تقتلون انبیاء اللہ, تو کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے انبیاء کو, اللہ کے پیغمبروں کو, من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ماننے والے اپنی کتاب کے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب کہا جاتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے ان یہود کو آمنو, ایمان لائیے اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے, قرآن کو ماننے اور قرآن پر ایمان لانے کی ڈیمانڈ اور مطالبہ جب ہوتی ہے ان یہود سے, تو قالو کہتے ہیں یہ یہود, ہا ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو نازل کیا ہے, نازل ہو چکا ہے ہم پر, تورات کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے, قرآن کو ہم نہیں مانتے جس پہ اترا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو نہیں مانتے. قرآن خود فرما رہے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, انکار کرتے ہیں یہ لوگ بما اس کتاب سے, بما اس سے, وَرَاءَهُ جو اس کے علاوہ ہے. قرآن کے علاوہ جو ہے, تورات کے علاوہ قرآن, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار, تورات کے علاوہ قرآن سے انکار. تو اس آیت میں, اس جملے میں, اس آیت کے آپ کے ذہن کے مطابق کس خطاب کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا؟ کیا فرمایا, کس خطاب پہ تنویر ڈالی گئی؟ روشنی. میں نے کہا چھ خطابات ہیں, پانچ خطابات ذکر, یہ چھٹا خطاب تنویرن علامہ سببا, پہلے مضامین کی طرف اشارہ. کس پہ روشنی ڈالی گئی؟ پہلے پہلے پانچ خطابات ذکر کیے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مانتے ہیں پانچ خطاب ذکر کیے گئے ہیں, یہ چھٹا خطاب ہے. میں نے پہلے پہلے آپ کو بتایا کہ اس چھٹے خطاب میں کوئی نئی مسئلہ نہیں ہے, پرانے کے پانچ خطابات پہ روشنی ڈال رہے اللہ. اس ان اسباق کی اللہ رب العزت یاد دہانی فرما رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ امتحان بھی ہے آپ کا, کتنا پچھلا سبق جو ہے وہ یاد ہے. پانچویں خطاب پہ جو ہے تنویر ہے, جس میں ہے پانچویں خطاب پہ تنویر ہے. پانچواں خطاب کیا تھا؟ انکار ہوں منہاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر سے انکار کرنا, یہ پانچواں خطاب تھا. اس میں بھی یہ ہے, قرآن کو ہم نہیں مانتے, پیغمبر کو ہم نہیں مانتے, جو ہماری طرف اترا ہے اس کو مانتے ہیں. یہ خطاب کہاں سے تھا, سمجھ آ رہی ہے؟ تو تنویرن علامہ سبق کون سی پانچویں خطاب تھے؟ هو الحق مصدقا لما معهم, هو الحق, اور حال یہ ہے کہ یہ کتاب الحق برحق ہے, سچا ہے. تو حق کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ باطل. آپ کا جو دعویٰ ابھی قرآن تورات کے ماننے کا, اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا, قرآن اور آخری پیغمبر کے موجودگی میں, یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ باطل ہے. ایک دوسری, مصدق لما معهم, تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کا جو آپ کی طرف نازل ہو چکی ہے. کوئی نئی بات نہیں کر رہا, تصدیق سے کیا مراد ہے؟ قرآن تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے, کیا مراد ہے اس سے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے, جی پہلی کتابوں میں ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, یعنی آخری امت, اس کے لیے یہ تصدیق کرتا ہے کہ اب وہ آ چکے ہیں. اچھا, دوسری بات, یہ تو جی ٹھیک ہے, پرانی کتابوں میں ذکر تھا تورات میں آخری پیغمبر آئے گا, اس پہ قرآن نازل ہوگی. پیغمبر آئے, قرآن نازل ہوا, ان کے مت, ان کے جو پیشن گوئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی. دوسری کیا تھی؟ میں نے جو بتایا تھا کیا تھا؟ دوسری تو جی, دوسری تو جی, میں نے جو بتایا تھا یاد ہے کسی؟ دوسری توجہ مسئلے کی تصدیق تھی. جو مسئلہ قرآن نے ذکر کیا ہے وہی مسئلے بنفس نفیس تورات میں بھی تھے. تورات میں وہ مسئلے تھے, قرآن میں ذکر کر دیا, تو قرآن کے ذکر کرنے سے ان کتابوں کے جو مسائل تھے ان کی تصدیق ہو گئی. دوسری توجہ یہ ہوتی, یاد رکھو گے انبیاء اللہ, کہہ دیجیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمت تقتلون انبیاء اللہ, تو کیوں تم قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو؟ تو خطاب ہے موجودہ زمانے کے لوگوں کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انہوں نے انبیاء قتل کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, ان کو کیوں اللہ خطاب فرما رہے؟ جس کو اللہ یاد کرا کرے, سوال کو سننے کی کوشش کرے, بار بار نہیں کہہ سکتا. جی بات کو سوچنے کی کوشش, سوال کو سمجھنے کی کوشش کرے. سوال یہ ہے کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے, قتل پہلوں نے کیا ہے, خطاب موجودہ لوگوں کو اللہ رب العزت فرمائے کہ تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ ہاں یہی بات ہے. ایک ہے ایک عمل جس سے میں پوچھوں, جو زیادہ باتیں کریں گے اس کو زیادہ میں پوچھوں گا, ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے. یاد آ رہی ہے کہ نہیں میرے بات کو؟ آری صاحب نے جو بتایا کہ ایک ہے ایک کام خود کرنا, ایک ہے کسی اور کے کام پہ خوش ہونا, تو گویا کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہو گئے. یہ خود انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا انبیاء کو قتل کرنا, مگر ان کے بڑوں نے یہ کام کیا تھا, یہ خفا نہیں تھے بلکہ اس فعل پہ یہ خوش تھے, تو اللہ نے ان کو اس کام میں برابر کا شریکوار بنا دیا. ٹھیک ہے, آگے سمجھیے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, کہہ دیجیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو کیوں قتل کیا آپ نے اللہ کے پیغمبروں کو؟ من قبل قرآن سے پہلے یا اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر وہ تم ماننے والے اپنی کتاب کے. آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں, کسی اور کتاب کو ہم نہیں مانتے. تو اگر آپ اپنی کتاب کے ماننے والے ہوتے اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو آپ کو اپنی کتاب میں کہاں پر یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کرو؟ رب اور بڑی خاندان سے اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں, کیا تم نے کیا انبیاء کو قتل کیا؟ آگے سے دعویٰ ہے اپنی کتاب کے ماننے کا, کیا تورات نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرو؟ ان کو تم مومن کل فلم تقتلون انبیاء اللہ, کس خطاب پہ تنویر ہوا؟ جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, مجھے پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون ابھی پسینے میں ہے. پیچھے نہیں دیکھے, نقل کرنے کی ضرورت نہیں, بند کرے گا ان کو, بند کرے. امتحان تو زبانی ہوتا ہے, جو ایگزام کے دوران پیپر آپ کو دیا جاتا ہے, بند کریں. جب کوشچن کرو اس کے بعد پیچھے نہیں جائیں گے, جو ہے میری طرف آپ دیکھیں گے. کوشچن پیپر آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ غائب میں دیکھتا ہوں. بک اٹھاتے ہیں وہ کیا کہیں گا آپ کو؟ چھوڑتے ہیں اس کام کے لیے, تو ابھی آپ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. زبان ہی بتائے, جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. کس خطاب پہ تنویر تھا؟ انکار ہم من انبیاء السابقین, چوتھے خطاب پہ تنویر تھا. جس پہ تھا؟ چوتھے خطاب پہ تنویر تھا, اس میں یہ تھا ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے آیت نمبر 88 کو ذرا آیت نمبر دیکھ لیجئے, ذرا آیت نمبر 87 کو دیکھ لیجئے, کیا جملہ ہے؟ ففریقاً کذبتم, آخری سورہ آیت کا, ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون, یہی ہے. تو یہ کون سا خطاب تھا؟ چوتھا خطاب تھا, اس میں تنویر ہو گئی. آئیے سنیے, ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات, ولقد جاءکم موسیٰ, اور یقیناً جاءکم موسیٰ حضرت آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو بینات واضح دلائل پیش واضح دلائل پر یا روشن دلائل پر سمت تخصم العجل من بعدی پر پکڑ لیا آپ نے العجل بچڑے کو صفت خدائی سے من بعد ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور آپ ہی ہے ظالم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ہے ظالم. سن لیا آپ نے, کوئی چیز تو پوچھنے کی نہیں ہے, اس پہ پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے آپ کے سامنے, پرانی بات ہے, کوئی نئی چیز اس میں نہیں. کس خطاب پہ کہیں میرے ہاتھ کھڑا کرے اور بھی دیکھ لوں, چھوٹا سا ہاتھ نہیں, جس کو آتا ہے اسے سب ناراض تھے, ہم نے بھی نارا لگا دیا, اپنا تو اتنا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. جی کس خطاب پہ بنی فرسٹ خطاب, جو پہلا خطاب تھا اس پہ تنویر ہے, اس میں یہ واقعہ ہے. آگے سنیے, وہ اخذ نامی صاحبوں ہمارا اس پر تفصیل پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کیجئے أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ لیا تھا ہم نے آپ سے وعدہ, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اوپر کیا تھا ہم نے آپ کے اوپر کوہتور, بتا دیا تھا آپ کے اوپر کوہتور. اور کہا تھا ہم نے خوشو ما آتے نا کم, عمل کیجئے ما اس احکام پہ آتے نا کم جو میں نے دیا ہے آپ کو. بطورتن طاقت کے ساتھ رس مانو, سن لیجئے یا مان لیجئے اللہ کے احکام. کہا لے تو کہا انہوں نے سمعنا سن لیا ہم نے, سونا اور انکار کر دیا ہم نے, رقوشی میں فی قلوب ہم العجلہ اور پلا دیا گیا تھا فی قلوب ان کے دل پر العجلہ بچنے کی محبت. بکوتر ہوں ان کے کفر کی وجہ سے, کوئی کہہ دیجیے اے پیغمبر علیہ السلام بے سلام بری ہے وہ چیز, یأمرکم بہ ایمانکم کہ حکم کرتی ہے آپ کو ایمانکم آپ کی ایمان, بری ہے وہ چیز حکم کرتی ہے اس پہ آپ کی ایمان. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے, اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور. کس خطاب پہ تنویر ہے؟ روشنی ڈال رہا ہے نا دوسرے خطاب پہ جس کی 63 نمبر آیت میں یہ واقعہ ذکر تھا اس خطاب پہ جو ہے تنویر. سوال, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, پرانی جگہ کو بند کیجئے, اپنے مربوط جو جگہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے, پرانی صفحوں کو دیکھ چھوڑ دیجیے, آپ کے ذہن کی امتحان حافظے کی امتحان ہے. قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بڑے اسرائیل کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کو ریتور کو اٹھایا تھا. کیوں؟ قرآن میں کہتے کوئی زبردستی نہیں. یہاں پر یہ ہے کہ بڑے اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر کو ریتور اٹھایا تھا, تو کیا کوئی ریتور کا اٹھانا جو ہے یہ زبردستی نہیں ہے؟ جی جہاں بھی ٹک دیکھو لیکن وہ کلیئر ہو پڑ رہا ہے. جی حنیف بھائی اقرار فی الدین ہے, دوسری چیز اقرار فی الاحکام ہے. اقرار فی الاحکام مسلمان پہ زور زبردستی کرنا ٹھیک ہے, اور اقرار فی الدین کے معنی کیا ہے؟ کسی کو بزور زبردستی غیر مسلم کو مسلمان بنانا. تو لا اقرار فی الدین اقرار فی الدین ہے, یہاں پر کوئی طور کا اٹھانا اقرار فی الاحکام ہے, مسلمان پہ جائے. حضور آتے ناکن بقوت, عمل کیجئے اس پہ آتے ناکن جو میں نے دیا ہے. تو حضور کے لفظ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر تو معنی ٹھیک نہیں تھا کہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عملو کا, عمل کیجئے. لفظ حضور کو پھر لائیں گے. جی کس کے لیے؟ سر نہیں, آپ صحیح معافی ضمیر سے بول رہے ہیں کہ حضور کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ استحکام کی طرف اشارہ, اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ ہے, عزم کی طرف اشارہ ہے, مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی آپ سے اس کو چین نہ لے. آگے ہے ورس معلوم. سما کا لفظ قرآن میں اسی طرح عربی میں دو الفاظ دو معنی پہ ہیں. سما کے معنی سننا بھی ہے اور سما کے معنی قبول کرنا بھی ہے, ماننا بھی ہے. جس طرح سمع اللہ لمن حمدہ کہ دینا بھی ہے, سنتا ہے اللہ اس کی جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. جبکہ دوسری معنی اس میں یہ ہے کہ سما کیا معنی ہے؟ سمع اللہ, قبول کرتا ہے اللہ ان کی جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہماری زبان میں بھی یہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو غصہ ہوتا ہے تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو زمانہ خبر اور ہے نا, اسی طرح تو زمانہ خبر اور ہے نا, یعنی باپ بیٹے کو کہتے تو میری بات سنتے نہیں ہو. تو سنتا تو ہے, اس کی بات ہے, مگر سننے سے مراد کیا ہے؟ سننا نہیں بلکہ ماننا مراد ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح عربی میں بھی یہ ہے کہ سا کا معنی سننے اور اسی طرح ماننے, دونوں کے معنی پہ جو ہے وہ لفظ مشتمل, یعنی یہ معنی دونوں پہ مشتمل ہے. کالو تو کہا ان لوگوں نے, سمے نہ سن لیا ہم نے, یا مان لیا ہم نے, زبان سے کہا مان لیا ہم نے, واسینا اور انکار کیا ہم نے, انکار کیا ہم نے. کسی سے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے انہوں نے اقرار اور دل سے انکار کیا تھا, تو کیا اللہ رب العزت دلوں کی حالت پہ جاننے والا نہیں ہے؟ تو سمینا زبان سے اقرار تو ٹھیک ہے, مگر عصینا سے مراد انکار آئندہ انہوں نے اپنے عمل سے کیا تھا. سمجھ آئی؟ اللہ کے اوامر سے انکار کرنا, اللہ کے اوامر سے انکار کرنا, کس خطاب کی روشنی ڈالی گئی؟ جی تیسرا خطاب, انکارہم من الاوامر. سمجھ آئی؟ انکارہم من الاوامر اور اتیانہم بالنواہی اور تتم خطاب بالزجر. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, پلا دیا گیا تھا ان کے دلوں پر العجلہ. العجلہ کی معنی ہے حب العجلہ. کیا؟ حب العجلہ, یعنی بچنے کی محبت. بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی سبب سے, ان کے کفر کی وجہ سے. سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں پر لفظ اللہ نے استعمال کر دیا پینے کا, شرب کا, شرب پینا. اس طرح نہیں کہا وہ اونٹوں کی پنوں بھی ہمیں جلا, کھلا دیا گیا تھا ان کے دلوں پر بچنے کی محبت. کھلانے کا تذکرہ نہیں کیا. کس کا تذکرہ ہوگا؟ پلانے کا. سواری کی نہیں آئی. پلانے کا تذکرہ, کھلانے کا تذکرہ نہیں ہوا, پلانے کا تذکرہ ہوا. جواب اس شعبے اور اس اعتراض کا یہ کہ کھلانا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ جو چیز ہم کاتے ہیں تو کانے کے بعد وہ چیز میدے میں چلی جاتی ہے, میدے میں اس کو ہضم ملتا ہے, اس کے بعد وہ جگر کی طرف پمپ کی جاتی ہے, اس کے بعد اس سے چار چیزیں بنتی ہیں. تو کچھ دیر لگنے کے بعد وہ خوراک ہمارے بدن کا جز بنتی ہے. اس کے مقابلے میں جو پینے کی چیز ہوتی ہے, جیسے ہم اس کو پیتے ہیں آٹومیٹکلی وہ چیز جو ہے ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے خون میں, اور بلڈ کی طرح پورے بدن میں سرکولیشن شروع کر جاتی ہے. سمجھا گئی؟ خوراک بہت جلدی کسی آدمی کے بدن کا جز نہیں بنتی, اس میں دیر لگتا ہے. اس کے مقابلے میں پینا, کسی چیز کا پانی وغیرہ جیسے ہم نے پی لیا وہ فوراً ہمارے بلڈ میں شامل ہو گئی, اور بلڈ کی طرح, چونکہ بلڈ میں ریڈ بلڈ سیل, وائٹ بلڈ سیل وہ تو کچھ چیز نہیں ہے. اگر پانی کا اس میں سے کردار ختم کیا جائے پانی کا, تو یہ اپنی جگہ پر ساکن. جب ہیضہ ہوتے ڈائریا اس میں بندہ اکثر جو ہے ختم ہو جائے. کیوں؟ بنیادی چیز پانی ختم ہو جاتی ہے. بلڈ ہے, بلڈ نہیں کیا. مگر بلڈ جس کے ذریعے اور جس کی مدد سے سرکولیٹ کرتی ہے وہ چیز ختم ہو گئی, پانی. سمجھا دوں؟ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ خون جو ہے وہ گاڑا بن جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے. دل کو وہ چیز سپلائی نہیں ہو رہی ہے جس کی دل کو ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بندے کی دت واقعی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ان کا علاج کیا کرتے ہیں, کس چیز سے؟ ان کو دت چڑھاتے ہیں کہ فوراً جو خون گاڑا ہو چکا ہے فوراً اس کو جو ہے مناسب مقدار میں جو ہے پانی کی سپلائی ہو جائے. زبان سے آپ اس کو پلائیں گے وہ ہضم ہی نہیں ہوتی, فوراً چلی جاتی, ختم ہو جاتی. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا پینے کا, کیونکہ پینا کسی چیز کا فوراً خون کے ساتھ مل کر انسان کے پورے بدن میں جو ہے وہ رچ بس جاتی ہے. اس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ بچنے کی محبت, غیر اللہ کی محبت, اے یہود آپ کے رگ رگ میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. غیر اللہ کی محبت, بچنے کی محبت آپ کے دل میں, آپ کے پورے بدن کے رگ رگ میں جو ہے وہ رچ بچ چکی ہے. آپ اتنے غلیظ لوگ ہیں, غیر اللہ کے اتنے محب ہیں کہ ان کی محبت آپ کے رگ رگ کے بدن میں بچ چکی ہے. اس لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا شراب کا, پینے کا, بکوفے کفر کی وجہ سے. کچھ اے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دیجیے, بے سما یا امرکم بھی ہی ایمان حکم, برا ہے وہ چیز کہ حکم کرتی ہے تم کو بھی ہی اس پہ ایمان حکم, آپ کی ایمان. آپ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں. ایمان تو ان انسان کو مجبور کرتی ہو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پہ. آپ کی تو بڑی خوبصورت اور اچھی ایمان ہے جو آپ کو نیکی کے بجائے بدی کی تلقین اور ترغیب دلاتی. آپ کی تو بڑی اچھی ایمان ہے کہ آپ کو تمیز کے بجائے شرک کی ترغیب دے رہی. سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جملے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی ایمان تو بڑی اچھی ایمان ہے. ایمان تو لوگوں کو توحید اور سنت کی تابعداری کی درس دیتی ہے، مجبور کرتی ہے. آپ کا تو بہت اچھا ایمان ہے جو آپ کو دعوت دے رہی ہے کس چیز کی؟ شرک کی اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ کا تو بڑا شاندار ایمان ہے جو اللہ کی ماں ایمان کا دعویٰ بھی اور اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی. واہ جیسا ایمان ہے. ان کن تم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، یعنی اپنے دعوے میں سچے. آج اللہ رب العزت فرماتے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر وہ آپ کے لیے آخرت کا گھر، عین اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً اکیلے، خالصتاً خالص یعنی اکیلے، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنى الموت، تو تمنا کرو، مانگو اپنے لیے موت کو، مانگو اپنے لیے موت کو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے. یہ پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے، اگر ہو آپ کے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، خالصتاً اکیلے، خالصتاً صرف، خالصتاً خالص، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، یعنی جنت صرف آپ کے لیے، کسی اور کے لیے جنت نہیں ہے. آپ کا یہود کا دعویٰ یہ تھا، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت ہمارے لیے، کسی اور کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، مخصصین لانفسهم بالجنہ. دوسری کتاب اور چوتھی قباحت موجودہ زمانے کی یہود کی. دوسرا خطاب، چوتھی قباحت، موجودہ زمانے کی یہود کی. مخصصین لانفسهم بالجنہ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودہ، کہا کرتے تھے یہ لوگ ہرگز چون سکے گا ہمیں جہنم کی آگ، ہم جنتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، امکانت لکم الدار الاخرہ، اگر ہو آپ کے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، خالصتاً اکیلے، صرف آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو مان لیجیے اپنے لیے موت کو، تمنا کیجیے اپنے لیے موت کو. اگر فتمنا الموت سے مراد موت کا مانگنا ہے، تو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يتمنى احدكم الموت كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے لیے موت کی تمنا کرے. جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ میں سے موت کے لیے تمنا کرے، یعنی موت کی تمنا کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, موت کی تمنا کرنا حرام ہے, تو حرام کا مطالبہ کسی سے ٹھیک ہے؟ موت کی تمنا حرام ہے, کسی سے حرام کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو یہود سے مطالبہ کس طرح ہے؟ تمنا الموت, وہاں تو سکھے دیں گے کہ آپ جو پیغمبر نے تو کہا ہے کہ کوئی آپ میں سے موت کی تمنا نہ کرو, تو آپ کس طرح کہہ رہے تھے تمنا الموت؟ آپ کس طرح کہہ رہے کہ آپ میری موت مانگو؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا سے یہاں پر مراد موت کو مانگنا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد مباہلہ ہے. کیا چیز ہے؟ مباہلہ مراد ہے. مباہلہ جانتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے مناظرہ. مناظرہ کیا ہے؟ النظر فی دلیل فریقین, دو گروہوں کی دلائل میں سوچ اور فکر کا نام کیا ہے؟ مناظرہ. دو مختلف الدعوی افراد گروہ اپنے دعوے پہ دلائل پیش کرتے ہیں, ان دلائل میں سوچ اور فکر کرنا مناظرہ ہے, ٹھیک ہے؟ مناظرہ ہو گیا. مناظرے میں کوئی فریق اپنی شکست اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا مباہلہ. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کیا ہے؟ ایک میدان میں اکٹھے ہونا, میدان میں اکٹھے ہونا, ایک فریق بھی بچوں سمیت, بیویاں خود, دوسرا فریق بھی میدان میں کھڑے ہو گئے, اللہ کے سامنے عاجزی کر دی. کیونکہ مبالغہ کا لفظ بہلا یا پہلو کی معنی کیا ہے؟ عاجزی. عاجزی کرنا, اللہ کے سامنے عاجزی کی کہ یا اللہ ہم دو گروہوں میں سے جو فریق ہو باطل پہ ہو اللہ اس پہ اسی مقام پہ لعنت بھیج دی. سمجھ آئی؟ جو ہم میں سے باطل پہ ہو اللہ اسی مقام اور اسی میدان میں اس پہ لعنت جو ہے وہ نازل کیجیے. تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت اسی میدان میں کر دیتے ہیں, اس میں انتظار نہیں ہوتا, اسی میدان میں اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. تاریخ میں قرآن میں دو مقامات اس مقام پہ اور اسی طرح سورۃ الجمعہ میں یہود کو چیلنج میں موبائل لے کی نہیں مانتے میدان میں نکلو, فیصلہ کرا لیتے. اور سورۃ آل عمران 61 نمبر آیت میں نصارا کرسچین کو چیلنج ہے مباہلے کی. کس کو ہے؟ آل عمران 61 نمبر آیت میں چیلنج ہے مباہلے کی. کس کو؟ نصارا کو, کہ نہیں مانتے میدان میں نکلو. تاریخ میں چیلنج تو نہیں مگر ہو چکا نہیں ہے. یہود بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھے, نصارا بھی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. طریقہ یہی ہے, ہوا نہیں ہے, چیلنج مل چکا ہے دونوں پارٹیوں. سمجھ آ گئی؟ قرآن میں خود بھی آپ ذرا دیکھ لیجیے, جو میں نے آپ کو بتا دیا, سورہ آل عمران تیسرا پارا 61 نمبر آیت دیکھ لیجیے, وہاں پر اس کی تفصیل ہے. تقبل بار کونسل میں میرا درس ہوا کرتا تھا تقریباً 2-3 سال پہلے, جمعرات کے دن میں جایا کرتا تھا صبح سویرے, اور وہاں پر تقریباً 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میرا درس ہوا کرتا تھا بارون میں. تو جب یہ جگہ میں نے پڑھی تو اس کے بعد ایک بزرگ تھا جو ہمارا امیر بھی تھا وہاں پر اس درس کا, اقبال خٹک اس کا نام تھا, تو اس نے کہہ دیا یہ مباہلہ کا لفظ یہ خود ساختہ ہے, کسی حدیث میں آیا. میں نے جو یہ آیات پڑھ دی اس کے سامنے تو وہ جو ہے سیٹسفائڈ ہو گیا, مطمئن ہو گیا کہ یہ لفظ قرآن میں ہے, خود ساختہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ یار اس نے یہ لفظ موبائل استعمال کیوں, قرآن میں ہے بھی کہ نہیں بھی ہے, خود صاحب کا لفظ ہے, کسی استاذ کا اصطلاح تو نہیں ہے. ایک صدا اس کو دیکھ لیجیے قرآن میں ہے. تیسرا پارا, اللہ رب العزت فرماتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پر جھگڑا کیا آپ کے ساتھ فیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبودیت میں, پھر بعد ما جاءک من العلم, کیونکہ ان آیاتوں کی شان نزول علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنے کے لیے, مناظرہ کیا تھا, باس اور تمہیز کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اس وفد کا سربراہ عبد المسیح اس کا نام تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت نے فرمایا جس کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت میں, من بعد ما جاءک من العلم, آپ کے پاس دلائل پہنچ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد ہے, بی بی مریم جو ہے وہ عبد ہے, اللہ کی بندی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, خدائی کا ان میں کچھ بھی جو ہے عمل دخل نہیں ہے. تو اگر پھر بھی نہیں مانتے آپ سے لڑتے ہیں, فقل تو کہہ دیجئے تعالو آ جائیے, ابنا انا بلائیے, ابنا انا اپنے بیٹے, بلا لیں گے ہم اپنے بیٹے بچے, وہ ابنا کم بلا لیجیے آپ اپنے بچوں کو, ونسا انا حاضر کریں گے ہم اپنی بیویوں کو, عورتوں کو حاضر کیجیے آپ اپنی عورتوں کو, وہ انفسنا و انفسکم حاضر کریں گے ہم اپنے آپ کو, حاضر کیجیے آپ اپنے آپ کو, ہل پھر آج ہی کریں گے اللہ سے, فرج اللہ نت اللہ الکاذبین, تو پھر دیں گے اس آج ہی کے ذریعے سے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. تو لفظ کیا ہے سم منت تل نب تل مباہرہ اس سے نکلا ہے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمنا موت نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے وہ چلنج مباہلہ ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے حق پہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو پکے سچے جنتی سمجھتے ہیں, آ جائیے میدان میں, بات تو مانتے آپ نے, میدان میں نکلی مباہلہ کرتے ہیں, آپ کو جنت ملتی ہے تو جلدی سے چلے جائے, کیا رکاوٹ ہے, یہاں پر کیا کر رہے ہو, یہ ایک میری زندگی بسر کر رہے ہو, جنت دے تو چلے جائیے, فتمنا الموت ان کو تم سوال کی. آگے لفظ ہے بھلے یہ تمنا ہو اب ادم بنا کب دمک کر دی ہے, اپنی جگہ واپس نکال دیں, بھلے یہ تمنا ہو اور ہر کس یہ لوگ تمنا نہیں کرتے موت کی اب ادم کبھی بھی, اور ہر کس یہ لوگ تمنا نہیں کرتے اپنی موت کی ابدن کبھی بھی, بما قدمت ایدیہم ان کے اعمال کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ پہلے بجا ہے ان کے ہاتھوں میں, واللہ علیم بالظالمین, اللہ جانتا ہے ظالموں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنو یہ تمنا ہو ابدن بما قدمت ایدیہم, ہرگز یہ تمنا نہیں کرتے, اس کا مطلب ہرگز آپ کے چیلنج کو یہ ایکسپٹ نہیں کرتے, مانتے نہیں, تیار نہیں ہوتے مبالے کے لیے, کیوں, بما قدمت ایدیہم, بما قدمت ایدیہم کے معنی کیا ہے, تسبب دعائے چمخ کی نگلی دلاسل دیتی, تسبب دعائے چمک کی نگلی بھی راسل دیتی, مگر با محاورہ اور حاصل معنی ہم کرتے ہیں دروس میں بے سبب اعمال, کیا معنی کرتے ہیں, بے سبب اعمال, اپنے اعمال کی وجہ سے. سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ اعمال سے اللہ رب العزت نے تعبیر کر دی کس پہ, آئی دے ہند پہ, کس پہ, اعمال سے اللہ نے تعبیر کر دی کس لفظ پہ, آئے بھی ان ہاتھوں پہ, تو عمل تو ایک بندہ صرف ہاتھ سے نہیں کرتا, زبان سے بھی ہوتی ہے, آنکھوں سے بھی ہوتی ہے, کانوں سے بھی ہوتی ہے, ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے, پیروں سے بھی ہوتی ہے, اور جگہوں سے بھی ہوتی ہے, ٹھیک, آواز تو صرف ہاتھ سے نہیں ہوتی, ہاتھ جواب کا تذکرہ ہوا باقی تذکرہ نہیں ہوا. جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ کثرت صدور اعمال کی وجہ سے, کثرت صدور اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہاتھوں کا تذکرہ کر دیا کہ اکثریت اعمال جو ہے وہ ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور جتنی بھی اعضاء ہیں ان کے عمل کرنے میں ہاتھوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بنیادی کردار ہوتا ہے؟ کس کا؟ ہاتھوں کا ہوتا ہے. ہاتھ بندے کا باندھ لیجئے, ریموٹ کو کس سے اٹھائے گا؟ ریموٹ اٹھ گیا, آگے سے نظارے آ گئے, آنکھوں میں دیکھنے شروع کر دیے, زبان میں حرکت کرنی شروع کر دی, کانوں نے سننا شروع کر دیا, دل میں وہ سانس پیدا ہونے لگے, پیروں کو موقع مل گیا کچھ کرنے کا اور اعضاء اسی پہ قیاس کرو. تو بنیادی کردار اعمال میں سے کس کا ہے؟ ہاتھوں کا ہے. اسی لیے اعمال سے اللہ رب العزت نے تعبیر کر دی کس پہ؟ ایدیہم پہ, بسبب اعمالہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جو ہے بیمار پڑ جائے اور اس کی بیماری جو ہے وہ اس طرح ہے کہ لا علاج ہے, اس کو خود بھی تکلیف ہے, ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہے, تو کیا کرے؟ اللہ سے تمنا موت تو حرام ہے. وہ اس طرح کی دعا کر سکتا ہے, اے اللہ اگر میری زندگی میں فائدہ ہے, زندگی میں مجھے فائدہ ہے تو مجھے اللہ رب العزت زندہ رکھ لیجئے, اور اگر اے اللہ میری زندگی کے بجائے میری موت میں مجھ کو فائدہ ہے, میرے گھر والوں کو فائدہ ہو, تو اے اللہ مجھ پہ موت تاری کیجئے. آپ اپنا فیصلہ کیجئے, مجھ پہ موت لائیے. اسی طریقے کا دعا ٹھیک ہے, سمجھا رہی ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ اے اللہ ممڑ کے اے اللہ مجھے مار دے, نہیں اس طرح نہیں. یہ کام ہے مگر اس کا طریقہ ہے, اس کا سلیقہ ہے. اسی طرح پہ دعا مانگی تو ٹھیک ہے. وہ ظالمین, اللہ جانتا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور ضرور بے ضرور تم پاؤ گے ان لوگوں کو, ان یہود کو, ضرور بے ضرور تم پاؤ گے ان یہود کو, احرص الناس, بڑے حریص لوگوں سے, حیات زندگی پر, دنیاوی زندگی پر. ومن الذین اشرکوا, اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں, یود چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, احدہم, ان میں سے ہر ایک ان میں سے, یا ایک ان میں سے, لو یعمر الف سنا, کاش کی عمر دی جائے انہیں, اسے الف سنا ہزار سال, کاش کی عمر دی جائے انہیں ہزار سال, اور نہیں ہے یہ عمر بمزحمی بچانے والی, اسے بمزحمی بچانے والی, اسے بغیر عذاب عذاب سے, آئی عمر اگر عمر دی جائے اسے, واللہ بصیر بما یعملون, اللہ دیکھتا ہے اسے جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور ضرور ضرور خامخا پاؤ گے تم ان لوگوں کو, ان یہود کو, احرص الناس, بڑے حریص, زیادہ حریص لوگوں سے, ادا حیات, دنیا میں زندگی پر. ومن الذین, اور ان لوگوں سے, اشرکو جو مشرک ہے. اس آیت میں درجہ بندی کی گئی لوگوں کی, درجہ بندی کی گئی دنیا کی محبت اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں لوگوں کو تین گروہ میں تقسیم کر دیا گیا. پہلے جو گروہ ہے عوام الناس, عام لوگ دنیا کو چاہتے, دنیا کی زندگی کو پسند کرتے, ان کی ایک گروہ. دوسری گروہ ومن الذین اشرکوا, مراد ان سے کیا ہے؟ مراد ان سے مشرک, مشرکوں سے مراد پیران ضلالت ہے. کون مراد ہے؟ پیران ضلالت ان سے مراد ہے, وہ بھی دنیا کی زندگانی کو پسند کرتے ہیں. اور تیسری گروہ وہ یہود ہے. کیا ہے؟ یہود ہے. یہود علماء سو. کیا؟ علماء سو. تین گروہ, دنیا کی محبت, درجہ بندی کی گئی, عام لوگ دنیا کو چاہتے ہیں, ان سے زیادہ پیران ضلالت چاہتے ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا کی محبت کو جان چاہنے والے کون ہیں؟ یہود. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. سمجھ آئی؟ مشرکوں سے, عام لوگوں سے دنیا کی زندگی پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہونے والے, دنیا کی زندگی کو چاہنے والے کون ہیں؟ یہود. اور آگے محبت دنیاوی کی, دنیا کی زندگی کی اللہ رب العزت خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں. یود احدہم, چاہتا ہے ہر تن ان میں سے, چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے, لا یعمر الف سنہ, کاش کی عمر دی جائے انہیں, الف سنہ ایک ہزار سال. دنیا کی محبت سے ان کا لگن, اشتیاق, شوق, ولولہ, جوش, محبت کیا ہے؟ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ہزار سال زندگی مل جائے. اسی وجہ سے یہود ایک دوسرے کو جو سلام کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ عیش الف سنا. کیا کہا کرتے تھے؟ عیش الف سنا, ہزار سال آرام سے گزارو, زندہ رہو. ایک دوسرے کو کیا سلام کیا کرتے تھے؟ عیش الف سنا, زر کا لکھن دیو سے. مجوس ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے, اور زندہ باشی ہزار سال, ہزار سال زندہ رہو. اسی طرح انگریز وہ جو سلام کیا کرتے ہیں, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ, صبح آپ کی اچھی ہو, دوپہر آپ کی اچھی ہو, شام آپ کی اچھی ہو, رات آپ کی اچھی ہو. دنیاوی باتیں. کیا ہے؟ دنیاوی بات. ابھی تو گڈ مارننگ میں بھی ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. ابھی تو کیا ہے؟ نہیں, ابھی جو چیز ہے وہ ہیلو ہے. کیا چیز ہے؟ ہیلو. ہیلو کی معنی کسی کو آتے ہیں؟ کیا مطلب ہے ہیلو؟ ہیل عربی انگلش میں کہا جاتا ہے جہنم کو. اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خطاب کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہیل جہنم, اور گاٹ کہتے ہیں نا, اور گاٹ اے میرے خدا. تو ہیل جب لکھی جاتی ہے ایچ ای ڈبل ایل, تو اس کے اوپر او کے اوپر ایک کاما لگائے تھے. سمجھا رہے کہ نہیں؟ ہیل جہنم, او خطاب کے لیے, یا تو مطلب ہے او جہنم, یا معنی ہے او جہنمی. کیا مطلب ہے؟ او جہنمی. تو کیا مسلمان ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ ہیلو ٹھیک, کیا کہہ رہے ٹھیک ہے, یا کوئی آگے سے؟ تو اللہ کے بندو, اسلام نے ہمیں اتنا اچھا کلمے سے نوازا ہے, دعا سکھلائی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے؟ السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے مصائب اور عذاب سے آپ محفوظ رہے. ٹھیک. ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں آپ پہ ہو, اللہ کے غضب سے آپ بچ جائے, اللہ کی لعنت سے آپ بچ جائے. وبرکاتہ, آپ پہ اللہ کی خیر اور برکت کا نزول ہو, آپ پہ اس رحمت کا ہمیشہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہو, کسی موقع پہ اللہ کی یہ رحمت آپ سے دور نہ ہو جائے. کتنی کامل دعا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. موبائل پہ رنگ آتی ہے ہمارے, جیسے کہتے ہیلو ہیلو کیا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم. اگر وہ بعد میں گئے پھر گئے آواز نہیں آ رہی پھر سلام کر, سمجھا رہی ہے؟ تین مرتبہ کرو, چار مرتبہ کرو. ہمیں آگے سے یہ ہیلو ہیلو پھر ہیلو اس کے بعد آگے سے بات ہوتی, یہ کیا چکر ہے؟ رنگ آ گئی کسی کو رنگ دی السلام علیکم کہا کرو. جا کر پینک دے باہر گری میں, نئی تہذیب کے انڈے میں گندے, یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کو چھوڑا ہے ہم نے, اسلام کی حقیقی روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, سمجھا رہی ہے؟ اپنی چیز جس کے پاس نہیں ہوتی, طور طریقہ ٹھوک کلچر, وہ دوسروں سے یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو الحمدللہ کلچر ہے نا, تہذیب ہے, سبک ہے, تہذیب ہے, کلچر ہمارا ہے, دوسرے سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریز ہمارے ملک پہ حکومت کر چکے ہیں, ٹھیک, تقریباً 100 سال یہاں پر رہ چکے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا یا سنا ہے کسی انگریز کو کہ ہماری طرح انہوں نے شلوار قمیص پہنا ہو. ان کے علاقے میں جون جولائی کا ٹیمپریچر تقریباً 19 سینٹیگریڈ ہوتی ہے. انگلینڈ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ ہوتی ہے کیا 19, میکسیمم ٹیمپریچر وہاں پر ہوتی ہے 25. ہمارے دوست وکیل تھے, وہ کہا کرتے تھے جون جولائی میں انڈیکس کا کاروبار کرتا ہوں, وہاں پر جاتا ہوں تو لندن وغیرہ میں جب گھومتا پھرتا ہوں تو وہاں پر ایک ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے جون جولائی میں, بغیر سویٹر کے میں نے بس نہیں چلتا, گرم نہیں ہوتا. یہاں پر آ گئے, یہاں کی گرمی تو مثالی گرمی ہے, بڑی صغیر پاک و ہند کی گرمی تو مثالی تھی, مگر انہوں نے اپنے پینٹ شرٹ کو اپنے لباس کو نہیں ترک کیا, کھانا اپنا کھایا کرتے تھے. جو کلچر جو ثقافت ہوتی ہے, لباس کھانا اٹک بیٹک کے طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. آج ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, مگر در حقیقت ہم ذہنی طور سے ثقافت کے اعتبار سے اب بھی غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں, سمجھا رہی ہے؟ غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہی ہیرو ہے. اسلام میں سلام ہے نا, سلام بڑی بری چیز ہے تو بتا دے. جو چیز بھی ہے بغیر مغرب کی مشرق کی, کھڑے تو کلیئر کٹ رد کیجیے اس میں, سمجھا رہی ہے؟ آج کل ہم جو ہے مغرب کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, مغرب تو تاریخی کی جگہ ہوتی ہے. مغرب کیا ہوتی ہے؟ تاریخی کی جگہ ہوتی ہے. وہاں پر تو سورج بھی اپنی روشنی کو جاتا ہے, اور مشرق یہ روشنی کی جگہ ہے. ہمارا علاقہ مشرق ہے, ہمارے پیغمبر مشرق وسطی میں پیدا ہوئے ہیں, سمجھا رہی ہے؟ ہم روشنی کے بجائے اندھیروں کو فالو کر رہے ہیں, روشنی کے بجائے ہم تاریکی کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا چیز ہو گیا ہم اقبال اس لیے کیوں رہا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں, مغرب سے ہو بیزار, مشرق سے ہجر کر, مغرب سے ہو بیزار, مشرق سے ہجر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر صبح ہر سب کو سحر کر. نہ مشرق سے بیزاری ضروری ہے, نہ مغرب سے ڈرنا, ہجر ڈرنا. مشرق سے ہو بیزار, نہ مغرب سے ہجر کر, نہ مشرق سے بیزاری ٹھیک ہے اور نہ مغرب سے ڈرنا ٹھیک ہے. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر سب کو سحر کر. جہاں پر تاریکی ہوگی اس کو روشنی میں تبدیل کرو گے. تو اسلام میں سلام کے بجائے ہم نے جو ہے ان لوگوں سے ہلو سیٹ لیا. ابھی تو شارٹ کٹ ہو گیا, ہلو کے بجائے ہائے کیا کہتے ہیں, ہائے کوئی سامنے ہائے موبائل پہ ہائے, پیٹ میں درد, سر پہ درد, تکلیف ہو رہی ہائے. جو لوگ وہ کام کرتے ہیں نا بچوں کہتے ہیں یار یہ جو ہے کیا ہے یہ فیشن ہے. اگر وہ مجبوری کے تحت بھی کر لیں ہم کہتے ہیں اس کو فیشن بنا لیتے, پہل سے مجبوری کی چیز تھی. اس چیز پہ میں رب نہیں کرتا, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ٹاپک ہے ان باتوں کو اس ٹاپک پہ رکھے. کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو, مجبوری کے تحت خنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. بات سمجھ آئی, مجبوری کے تحت اسی جگہ پہ نوکری ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اس پین شپ کے بغیر آپ کو نہیں چھوڑتے, اسکول ہے کالج ہے ٹھیک ہے, مگر اس لباس کو عزت کی لباس نہیں سمجھنا ہے, اس لباس پہ فخر نہیں کرنا ہے. سمجھا رہی, اس لباس پہ فخر کرنا, اس کو اسلام کے مطابق سمجھنا, اس سے نفرت کرنی ہے. لباس ہے مجبوری ہے مگر قابل نفرت ہونی ہے, قابل محبت چیز نہیں ہے. سمجھا رہی ہے, اخلاق کی ہے. یورپ وہاں پر سردی ہوا کرتی ہے, اگر ہماری طرح وہ لباس بنا لیتے ان کے بس کی بات نہیں تھی. غربت یورپی یونین کے بنانے کا مقصد کیا تھا, یورپی اقوام کی ترقی اور فلاح اور بہبود کے لیے مل کر کام کرنا. انتہائی غریب لوگ تھے یورپ والے, اگر ہماری طرح کا لباس وہ بنا لیتے تو اوپر سے کپڑا ہوتا مہنگا تو سات آٹھ گز کے یاد کے سے یہ کپڑے بنانا ان کے بس کی بات نہیں. ان لوگوں نے کیا کر دیا, ان لوگوں نے پینٹ شرٹ ایجاد کر دی. ایسی چیز گرم بھی ہو موٹا کپڑا بھی ہو اس سے ضرورت زندگی وہ بھی پوری ہو جائے, سردی سے بچ بھی جائے. ان لوگوں نے غربت کے تقاضے پہ کر لیا تھا, مگر بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ لوگوں نے ہماری اس غربت کو فیشن بنا دیا ہے تو اپنی اس غربت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا. یہ غربت کی نشانی. اگر کسی انگریز غریب ہے اس کا یہاں سے پین پڑ گیا, کیا کر دیا یہاں سے, اس کو کیا کون کی یہ کیا چیز ہوتی ہے گھٹنا, یہاں سے پین پڑ گئی. وہ تو غربت کی وجہ سے پین اس کی پڑ گئی. ان لوگوں نے جب دیکھ لیا اس کو فیشن بنا دیا, اپنے نئے پینٹوں کو یہاں سے پال دیتے. کیا کرتے پال دیتے, کیوں مجھے بھی فیشن ہے. آگے سے ان کی پین جو ہے لمبی تھی تو درجی یا پراپر طریقے سے اس کو پالنا کٹ کرنا جدا کرنا ممکن نہیں تھا, تو آگے سے اس نے چوری کے ذریعے سے اس کو کاٹا. ان لوگوں نے اس کو فیشن بنا دیا, نئے پینٹ کو جو ہے کیا کرتے ہیں چوری سے کاٹتے ہیں, اس کے تار نیچے ہوتے ہیں, یہ تو یہ فیشن. کیا چیز یہ فیشن؟ تو جو چیز اسلام کی ہو اسلام کو اسلام سمجھیے. یہ سلامتی والا راستہ ہے. کیا کمی ہے ہمارے اسلام میں, کوئی چیز ایک آدمی بتا دے کہ یہ اسلام میں کم ہے, لہذا ہم ان کو جو فالو کر رہے ہیں. کیا کمی ہے ہمارے اسلام میں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, اسلام کو ہم نے سیکھا نہیں ہے. کاش کہ ہم اسلام کو سیکھتے اسلام کو پڑھتے, ہم ان چیزوں کو کبھی جو فالو نہیں کرتے. ان چیزوں پر رد کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ مقصود ہے کہ یہ چیز ہے قابل محبت اور قابل عزت مت سمجھیے. ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں, یہ اغیار کی لباس ہے, ہمارا اپنا لباس نہیں ہے. سمجھا رہی ہوں, سمجھا رہی. اس طرح کا میں نہیں ہوں کہ میں اس پہ کفر کا پتہ لگا رہا, اس کو حرام کروں, نہیں. یہ چیز ہے. تو یہ لوگ سلام کیا کرتے تھے, عائش الف سنا ہزار سال زندہ رہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے من العذاب ان یعمر, اور نہیں یہ عمر کہ بچا سکے گی ان کو اللہ کے عذاب سے عمر اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دی جائے, اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دی جائے, ایک نہ ایک روز تو مرنا ہے, تو جب مریں گے تو عذاب میں پھر بھی گرفتار ہوں گے. عذاب میں بھی ان عذاب سے بچنا ان لوگوں کا نہیں ہے, ہزار سال ان کی عمر پھر بھی مریں گے عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی لمبی عمر مانتا ہے کہ نیکی کرے تو ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی یہ لوگ ان کو لمبی عمر بھی مل جائے تو نیکی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی نافرمانی میں اور بھی شدت اور زیادتی کریں گے. سمجھ آ رہی؟ یا ایک بندے کو زیادہ عمر ملتی ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے, اگر ان کو زیادہ عمر مل بھی جائے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے, کام کریں گے تو دنیا کی کریں گے. یہ دو تین تو جہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وما هو بمزحه من العذاب, اور نہیں یہ عمر یا نہیں یہ آدمی اپنے آپ کو بچانے والا, اللہ کی عذاب سے اگر ان کو عمر مل بھی جائے, اور اللہ دیکھنے والا ہے اس پہ جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. اس پہ جو ہے پہلا حصہ سورت کا چھٹا خطاب اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل کے سبق میں کل من کان عدوا لجبریل انشاءاللہ اس پہ وضاحت ہو گیا. اور کلا چوری رشدی تا ایمان دورے پا کتاب چرا لے گلے دے اللہ قال روائی دو مؤمن بما انزل علینا منگا ایمان دورے پا کتاب بانے جنازل شورے پمون بانے ویفرون بما برا آہو اور انکار کر دی پا غصبانی برا آہو چسی واد دے کتاب نگی رول حق اور حال دارے چدا قرآن پر اختیار دے گا پہنگ دے سلام بل بلجنا تیبوازیا دلانو سرابیا انوہ تاز اسکلرا پسیلت دفتے توبا بلدادی پزدتی دنسال سلام مکوہ تورتا و انتن سالمان تاسے ظالمان ویز اخذنا میسا دبن یاک کا کلا چارستے ہوگا وادستا سنا او پورتکڑ ہوگا دپازستا سنا غردتور او ویرے ہوگا امہ رکے پاغسو جدرکر مرتا استا پوزبتیا سرا اور حکم دا اللہ انہوں نے حکم دا اللہ قانون بھی سمعنا بھر درمگا حکم راسینا اور انکار کرنگا رکشیبو بھی قلوبیم الانجلام اور اس کو زشیر پزنی ددی بانی محبت دسخی بکل فریم پس سبب دکو فرد دی اور پیغمبر علیہ صلات و سلام آبی اسم آبت دیا غسیدہ یعمرکم بھی ایمانکم چھ حکم کری تاستا پاہی سرا ایمان ہستا سے کچھلیو تاس مؤمنان اور پیغمبر علیہ صلات و سلام ان کانت لکم الدار الاخرہ کچھلوی سال دپارا کور داخرت پنیز دا اللہ بانی خالصتا یوازی من دون الناس بے دلیر خلقنا فتمنی الموتا مؤغان زان لر مرگا کچھلی تاس رشتنی ونی تمنیو اور چر دی تمنا نکر دمرگا ابدا چریونا بما قدمت ایدیہم فسبب دائیں چمخ کی لگر دلاسوں دبلے اور اللہ پہ دے بالظالمین آپ ظالمان بانے ولتجدنہم احرس الناس اور خام خام ہوا تو بے دیر دیر ہو دلرا دیر ہی رسنات دخل بنا اللہ حیات پہ دنیا بھی جن باندے ومن اللہی وردا کساننا اشرکو جن شرکان دے یورد آدم خخل تند دینا لو عمر الف سنا کاش کی جو عمر ورکر شدر تذر کالا وما ہوا ندیدا عمر بلسازی بچ کے ان کے دلران یا ندیدا یوکن بچ کے ان کے دزان لرا بلن عذاب دا عذاب نا ایو عمر کا عمر ورکر ورکلیشی اللہ لدن کے لئے پا غصبانی یا مرون جیتا عمل کے درست اور الباب پابند دی درست کے ہمارے استاد محترم ہر سال دورے تفسیر قرآن و رمضان میں